Banati kidan sosai. Dani. Aha. Yanzu na ji zanzan. Okay. This is Prince Zango from Cape Town. To zan ba ku bayani. Laduwa yayi miki cikin nan. Ni kan nan. Da yasa miki wayan nan. Binta waye saki ki shafaya. Binka waye. Dan bari ki wawaye. Ai wai me sunan dinkin nan. Dinkin ne kariyayi. Wai zuro hannun kama soyayya. Gaya musu. Gaya musu nace gaya musu. Fada musu nace gaya musu. Gaya musu nace fada musu. Fada musu. To gata nan ku. Yau labari zan ba ku. Sai ku karkada kunnayen ku. Ku tsaya ku ji chapta. Wani tsoho ma yankarta. Bocin sa kamar na sukuta. Tsohon sunan sa sukata. Ya ki aure sai dai ya huta. Daga ya hango mai goro. Ya gama aiki sai kode ta sai bi tai bata faranti karshe ta yi cikin shege ta je gidan su an kore ta to wai waye mai laifi uwa da ya ko tsohon banza laduwa yayi miki cikin nan ni gannan da yasa miki wayan nan binta waye saki ki sha kwaya binta waye dan bari ki wawaye sunan dinkin nan dinkin ne kariyayi wai zuro hannun kama soyayya hey yo ku daina bin maza masu dangalallen wando da wata gajeriyar riga ba su da kirki bari ku ji labarinsu ga su nan wala nan wala tambe balale yan matan yayi balale masu cikin shegen nan balale ba su kai da iyaye balale su je musu aike balale wancan daktan nan balale mai zubi da cikin nan balale ayya mutaran nan balale sai shayukan nan balale walhiri da sanda balale shi ko yaran nan balale wanda bai sallan nan balale ya mutu gobe balale ai wata zai je kenan kun ga shigarin sallan Bawa sai muka mai fado Laduwa yayi miki cikin nan Ni kan nan Da yasa miki wayan nan Binta waye saki ki sha kwaya Binka waye Dan bari ki wawaye Ai wai me sunan dinkin nan Dinkin ne kariyayi Wai zuro hannun kama soyayya Gaya musu Gaya musu nace gaya musu Fada musu nace gaya musu Gaya musu nace fada musu Fada musu To nan zan goyi bayani Duniya da abin mamaki Zaka ga dinkin da ake yayi Har wani suna aka bashi Number one wai shi paralyzed Number two sunan sa gane Dinkin Alhaji Kabar Banza Number three su Kesim Shana Kaga gaba ɗaya ba tarbiyya Ku gyara kalda ku sa ɗaɗan ku su ɗinka Yara yara a je makaranta Manya manya sai kun bar wiwi Roci menalin har wani gwana Allah ka tsare mu gaba ɗaya Tun daga mu har ƴaƴayenmu ƴaƴanmu ƴaƴanmu Laduwa yayi miki cikin nan Ni kan nan Da yasa miki wayan nan Binta waye saki ki sha kwaya Binka waye sunan dinkin nan dinkin ne kariyayi wai zuro hannun kama soyayya gaya musu nace gaya musu fada musu nace gaya musu nace fada musu yeah this is Dan aka PD bring another book classics gaya musu nace gaya musu gaya musu nace gaya musu